Kamusta po, Sir Nebquero? Tawagin niyo po akong Teacher Carol. Bagong tagapakinig niyo po ako dahil highly recommended kayo ng mga estudyante ko. By the way, ako po ay may edad ng teacher. Kaya pagpasensyahan na po sana ninyo kung may mga salita ako na hindi in sa inyong mga millennial. Sumulat ako sa inyong programa dahil na rin sa suhestyon ng mga estudyante ko. Nito kasing undas ay nagkaroon kami ng activity na sharing ng kwentong katatakutan. Kinulit ako ng mga estudyante ko na magbahagi rin ng aking nakakatakot na karanasan. Nung maalala ko at maikwento ko sa kanila itong bahagi ng aking buhay na maaaring ikonsiderang horror, ay inudyukan nila akong ipadala ito sa inyong programa. Kaya naman eto ako at nakikisali sa uso ngayon sa YouTube. Mag-message lang po kayo sa akin kung medyo nalalabuan kayo sa aking kwento para maipaliwanag ko ng abot ng aking makakaya. Taong 1985 ako nagsimulang magturo sa isang private elementary school. Ayos naman ang mga estudyante, maliban sa isang bata na atin na lamang itago sa pangalang Julia. May kapilyahang nagawa si Julia at dahil doon ay pinatawag sa principal's office ang nanay niya para ipaalam ang ginagawa nito. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mami ni Julia sa nangyari. Pero imbis na sa anak niya ay sa akin nagalit si Mrs. Pinahiya ko raw ang anak niya. Wala siyang pinakinggang paliwanag. Pagkatapos ng school year na yon ay lumipat na ng eskwelahan si Julia. Kasabay ng panibagong school year ay nabuntis naman ako ng asawa ko. Hindi na ako pumasok para makapag-focus sa pagbubuntis ko. Naging napakahirap ng pagbubuntis ko dahil naging sakitin ako. Kung ano-anong karamdaman ang nakita sa akin ng doktor. Bukod sa gestational diabetes at high blood pressure, ay meron pa akong kidney stones at meron ding TB. Yung naunang dalawang karamdaman ay karaniwan na sa mga nagbubuntis. Pero yung dalawa pa ay hindi. Ang masaklap, Sir Neb, ay hindi naman ako pwedeng basta-basta mag-take ng gamot dahil nga sa pinagbubuntis ko. Tuloy ay puro herbal medicine ang iniinom ko at puro gulay ang kinakain ko. Sakripisyo talaga para wag mapahamak yung anak ko. Napakabigat lagi ng pakiramdam ko at parati pa akong may lagnat. Sa kakahanap namin ng iba pang herbal medicine na makakatulong sa kalagayan ko, ay napunta kami sa isang albularyo. Unang tingin pa lang daw sa akin noong albularyo, ay alam na niyang may karga ako. Ibig sabihin ay may kumukulam daw sa akin. Gulat na gulat ako dahil ano bang masama akong ginawa para kulamin ako. Humingi kami ng tulong para maalis o mapakalas ang kulam sa akin. Natatawa pa yung albularyo habang ginagamot ako dahil hindi raw maganda ang magiging karma ng nagpakulam sa akin. Parang isa raw sa mahigpit na pinagbabawal sa mga mangkukulam ang pag-atake sa mga buntis dahil doble-doble raw ang magiging balik noon. Madali lang naman daw kalasin yung kulam sa akin. Hintayin ko lang daw kung sino sa mga kakilala ko na nakasamaan ng loob ang mamalasin ng matindi dahil yun na raw ang nagpakulam sa akin. Gumaling naman kaagad ang kidney stones at TB ko. Malungkot lang ako dahil hindi ko talaga alam kung sino ba ang may galit sa akin dahil maayos naman akong makisama. Nairaos ko yung aking pagbubuntis at panganganak. Isang taon pa uli yung pinalipas ko bago tuluyang nagbalik sa pagtuturo. Sa pagkakataong yon ay sa public school na ako nagturo. At ang pagkakataon nga naman, naroon sa eskwelahang pinagturuan ko si Julia. Hindi ko siya estudyante sa kahit na anong subject. Hindi niya ako kinikibo. Iniisip ko noon na baka masama pa ang loob sa akin ng bata. Minsan ay nagkukwento.